Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin ve razı olarak cennetine koysun. Bizleri, ehlimizi, neslimizi bir an olsun nefsimize bırakmasın. Ve tevhid ehli olarak yaşayıp tevhid ehli olarak ölmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin ve bizi hayra sevk etsin. Kardeşlerim, bugün sohbetimizin ilk mevzusu küfür kavramı üzerine olacak. Dersleri biliyorsunuz düzenli olarak gidiyoruz. Geçen haftalar şirk konusunu, tevhidin zıttı olan şirk konusunu ele aldık. Büyük şirkti, küçük şirkti, şirkin tanımıydı, hangi alanlarda şirk gündeme gelirdi ve insanın şirke düştüğünde akıbetinin ne olduğu üzerinde durmuştuk. Bugünse imanın zıttı olan küfrün üzerinde durmaya çalışacağız ve anlamaya çalışacağız. Tabii siz bunu çok çok daha iyi biliyorsunuz ama bizim derslerimiz bir hatırlatma babında. Kardeşlerim, her şeyin bir zıttı var dedik. Yani iman varsa küfür de vardır. Tevhid varsa şirk de vardır ve bunların nedir? Bir inananı, tabi olanları vardır. Ve bu mücadele kıyamet kopana kadar ne yapacaktır? Devam edecektir. Yani iman varsa ki iman ehli de olacak. Küfür varsa küfrün bir ehli de olacak. Ki iman ehline Rahman'ın dostları, küfür ehline de şeytanın dostları denir. Ve ikisinin mücadelesi de kıyamete kadar ne yapacak? Gidecek. Kim ihlaslıysa o kazanacak. Küfür çok geniş yelpazesi olan bir kavramdır, kelimedir kardeşlerim. Terim olarak imanın nedir? Zıttıdır. Hatta Araplar çiftçiye kafir derler. Niye? Tohumu toprağın içine attı, üzerini örttü. Veyahut gece karanlık bastığında geceye de Araplar kafir der. Karanlık geldi, gündüzün üzerine ne yaptı? Örttü. Yani karanlık geldi. Her aydınlığı ne yaptı? Kapattı manasında. İşte küfür de ister yalanlama olsun, ister olmasın, Allah Azze ve Celle'den gelen emir ve nehileri yalanlama, inkar etme, onun gönderdiği peygamberi kabul etmeme, onun gönderdiği peygamberinin getirdiklerini hayata geçirmeme, onun gönderdiği kitabı yalanlama, iman etmeme, hayata geçirmeme, bunlar nedir? Aksine şek, şüphe duyma, yüz çevirme, emrin zıttına hareket etme nedir? Hepsi küfürle izah edilen meselelerdir. Kardeşlerim, küfrün çeşitleri vardır. İman derslerinde gördüğümüz gibi iman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. Nasıl ki imanın zirvesi varsa, yani şubeler kemale erdikçe zirvesi tevhidse, küfrün de en alt etnası, artık hiçbir şey kalmamışsa, ardal tanesi kadar da iman kalmamışsa, artık o insanın kalbi de ne yapmıştır? Mühürlenmiştir. Allah muhafaza. Şimdi küfürün çeşitlerine baktığımızda büyük küfür, büyüklenme küfrü, şüphe ve daha fazla yüz çevirme küfrü veyahut nifak, ikiyüzlü küfür, ikiyüzlülük küfrü, münafıklık küfrü gibi veyahut küçük küfür dediğimiz insanı dinden çıkarmayan, İslam'da bırakan ama imanın kemanatını düşüren küfür cinsleri vardır. Aynen birçok sohbette işlediğimiz bir kaide var hatırlayacak olursanız. Allah Azze ve Celle Adem'le Havva annemize ne dedi? Şu ağaca yaklaşma. Bir emir verdi. İblis'e de Adem'e ne yapın? Secde edin dedi. İki tarafta da emre bir itaatsizlik söz konusu. Yani bir fısk söz konusu var. Adem Aleyhisselam yasak ağaca yaklaştı mı? Yaklaştı. İblis secde etti mi? Etmedi. Ama olayların seyrine baktığımızda ki küfür meselesini anlamanız için bu hassas noktayı izah ediyorum. İblis tard edildi, lanetlendi. İkisi de cennetten kovuldu. Ama birine tövbe edecek kelimeler öğretildi. Birine ise tövbe edecek kelimeler ne yapılmadı? Öğretilmedi, lanetlendi. Neden biliyor musunuz? Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Kişi bilerek, isteyerek, kibirlenerek günah işlemişse, asi gelmişse onun belası büyüktür. Ama kişi cahilane bilmeyerek veyahut bir gaflete düşerek herhangi bir şekilde günah işlemişse ona tövbe etme hakkı ne yapılmıştır? Verilmiştir. Yani iman şube şube, küfür de şube şube dedik. İlk dersleri hatırlayacak olursanız rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat diye tevhidi ne yaptık? Üç ana bölümü ayırdık. İnsanda da günah bölümleri böyle bölüm bölümdür. Yani fıtri olarak bir insanın kendi nefsine yaptığı her ne olursa olsun Allah'ın menşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affedeceğini söylüyor. Kul hakkına gelince Allah Azze ve Celle karışmam diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak diyor. Altının, dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Ama affetmediğine gelince bu neydi? Geçen derste işlediğimiz gibi Allah'ın seni yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmaktır ki bu da şirktir. Allah bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. İşte tevhidin zıttı dediğimizde şirk gündeme geliyor. İmanın zıttı dediğimizde ise küfür gündeme geliyor. İşte küfür de insanı dinden çıkaran küfür vardır ki bu da beş kısımdır kardeşlerim. Kısaca üzerinde duracak olursak birincisi yalanlama, tekzip etme küfrüdür ki Allah Azze ve Celle Ankebut 68'de dediği gibi Allah Azze ve Celle Allah'a iftira eden ya da kendisine hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennem kafirlere, cehennemde kafirlere barınak mı yok diyor. Yani her kim Allah'tan geleni yalanlarsa, inanmazsa, sırt dönerse bu küfür nedir? İslam'dan insanı çıkaran, kafir kılan kesimde meselelerden bir tanesidir. İkincisi ise kaçınma ve büyüklük taslama küfrü ki bu da iblisindir. Allah Azze ve Celle biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Onların hepsi secde etti. Ama iblis müstesna o büyüklendi, kibirlendi ve secde etmekten ne yaptı? İmtina etti diyor. Hatta hadis-i şeriflere de bakacak olursanız en yakın Müslüm'deki ifadede onlarla sizin aranızdaki ahit nedir? Namazdır diyor. Kim namazı diyor terk ederse müşrik olur veyahut bir rivayette kafir olur diyor. Aynen bu ayette geldiği gibi. Melekler secde etti ama iblis bir secde dahi ne yapmadı? Etmedi. Büyüklendi diyor. Üçüncüsü ise şüphe ve zannetme küfrüdür ki Allah Azze ve Celle kitabında yeniden dirilişi inkar ederek kıyametin kopacağından şüphe edip kendine zulmetmiş olarak bağına girdi ve şöyle dedi. Bu bağın yok olacağını ebediyen zannetmiyorum. bana burada bu kadar verilmişse orada da bunu bana ne yapacak? Verecek deyip ayet ne yapıyor? Devam ediyor. Bu da küfürlerden nedir? Bir küfürdür. Günahı alabildiğine işleyip Allah'tan geleni ne yapıyor? İnkar ediyor. Veyahut ayeti kerimede Ebu Leheb'in iki eli kurusun diyor. Kurudu da. Ne diyordu o? Hem inkar ediyordu, hem küfürde azgınlık yapıyordu, hem de diyordu ki bana bu kadar gücü, kuvveti, malı, mülkü veren orada da bunu ne yapacak? Verecek diyordu. Allah Azze ve Celle ki ilk indirdiği surelerdendir. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da diyor. Onun sözünü hemen ne yapıyor Allah? Azze ve Celle reddediyor. Dördüncüsü ise yüz çevirme küfrüdür ki bu da inkar edenler Allah tarafından bir şey geldiğinde, uyarıldığında hemen ne yaparlar? Yüz çevirirler diyor. Bu da yüz çevirme küfrüdür ki Ahkaf 3'te kardeşlerim. Allah buraya kadar gelen bütün küfür cinslerinden beni de, neslimi de, sizleri de, neslinizi de uzak kılsın kardeşlerim. Bunlar basit mesele değil, bunlar büyük küfürdür. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda biri, ikisi veya hepsi hemen hemen hep ne yapıyor? Cereyan ediyor. Mesela bir faizi ele alalım, bizim Hacı Bayram Çarşısı'nı ele alalım. Özellikle bu faiz belasına dini kesimden batmayan hemen hemen imkansız yani kimse kalmadı. Sebebi alim geçinen belam kılıklı insanların çıkarak verdikleri fetvaları da ekleyecek olursak evlenmede, ev almada, araba almada faizli kredi alma haram değil gibi fetvayı ne yaptılar? Verdiler. Şimdi gelin buradaki şu ana kadar öğrendiğimize götürelim. Faiz haram mı? Birincisi neydi? Yalanlama küfrü. Allah haram diyor mu? Diyor. Bunlar ne diyor? Gelen ayeti yalanlıyorlar. Ne diyorlar? Faiz aynı alışveriş gibidir. Bunu ne haram ki diyor. Ticarette diyor bu alışveriş gibidir. Yani paranın değeri mi düşsün diyor. Adam sana boşuna mı para veriyor diyor. Bir sürü akla mantığa uygunmuş gibi gelen yaldızlı sözler söyleyerek ne yapıyor faizi? Haram kılmaktan helale çeviriyor. İkincisi neydi? Kaçınma, büyüklük taslama küfrü. Yine faize gidelim. Faiz yiyenler diyor ne yapsın? Ana parayı alsın, geri yanı bıraksın diyor. Peki faiz yemeye devam eden kimler harp etmiş gibi oluyor? Haşa Allah'a ne diyor Azze ve Celle? Sen, ben de benim. Allah'la savaş olur mu? Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Üçüncüsü, şüphe ve zannetme küfür. Ya diyor, Allah diyor nasılsa affeder. Onun meşiyetine kalmış. Veyahut birilerinin dediği gibi cezalar nedir? Yani temsilidir. Yani öbür tarafta böyle bir şey yok ki diyor. Bu şekilde yaklaşarak insanların ahiret inancını çok rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Bozabiliyorlar ki faiz büyük günahlardan bir tanesidir. İmam Tirmizi'nin naklettiği ifadelerden bir tanesi nedir? En hafifi kişinin anasıyla 70 kere zina etmesi gibidir diyor. Allah muhafaza. En affı yani faizin en hafifi. E düşünün en hafifi bir buna bedelse yani faizi normal görenlerin günahı ne olur kardeşler? Neler yapmazlar? Allah bizlere mağfiret etsin. Hayırdan ayırmasın. Beşincisi ise maalesef yaşamış olduğumuz toplumda hemen hemen çevremizde çok rahatlıkla gördüğümüz iki yüzlü insanların küfrüdür. Bu da Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bu şu sebeptendir. Onlar görünüşte iman ettiler, sonra inkar ettiler. Bu yüzden Allah onların kalplerini mühürledi. Artık onlar anlamazlardır. Yani onların kalpleri mühürlendi. Artık hiçbir şeyi ne yapmazlar? Görmezler. Peki neden? Nisa 88 yanlış hatırlamıyorsam. Ne oluyor ki o müminlere diyor, münafıklar yüzünden diyor, iki parça oluyorlar, birbirlerine düşüyorlar? onlar işlemiş olduğu günahlar yüzünden Allah onların kalplerini ters düz yapmışken sizler hala onların sizden olduğunu zannediyorsunuz diyor. Yani münafıklar hakkında birbirinize düşüyorsunuz diyor. İkiyüzlülük, nifak dediğimiz münafıklık aslında kafirlerden de aşağı bir suçtur. Çünkü cehennemde onlar kafirlerden de aşağı ne yapacak? Bulunacak insanlardır. Bunların vasıfları nedir? Allah Azze ve Celle bunlar hakkında kocaman bir sure indirmiştir. Nedir surenin adı? Münafıkın suresi. Yani burada öyle belirgin özellikleri var ki ayeti kerimeye baktığımızda onlar diyor giyinişe çok dikkat ederler. Konuştuğunda sözlerini dinlersin diyor. Ama onların içi boş cehennem kütüğüdür diyor. Bir ses duysa bir şey kendi aleyhlerine zannederler diyor. Hatta bu ayetleri tefsir eden hadisleri okuduğumda gülmekten yani tebessüm etmekten kendimi alamadım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki o münafıkların en başta geçenleri nakilde gelen sahabeler diyor ki onlar diyor çok güzel giyinir, baş köşeye oturur, öyle şatafatta konuşurlardı ki diyor. Allah Resulü bile diyor böyle bakar onlara hayranlıkla dinlerdi diyor. Yani Allah Resulü bile dinliyor yani onları Aleyhisselatü Vesselam. O kadar güzel konuşmayı, insanları birbirine düşürmeyi ve ikiyüzlük yapmayı ne yapabiliyorlar? Becerebiliyorlar. Yani münafıklar herkesi aldatıyorlar. Hatta kıyametle alakalı o meydanda toplanma kıssasını hatırlayacak olursanız, işte orada da Allah onları aldatıyor. Bakara suresinde onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar diyor. Allah da onlara ne yapmıştır? Tuzak kurmuştur diyor. Onların kalpleri hastalıklıdır diyor. Onlara gelin Allah'ın kitabına yani yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğinizde onlar ne der? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncular siz dersiniz derler diyor. Yani münafıklar, ikiyüzlüler bu dinin en tehlikeli insanlarıdır. İşte ikiyüzlülük bu kadar ağır ve gideceği yerde çok tehlikeli yerlerden bir tanesidir. Hatta hadis-i şerifte kimde şu vasıflar varsa o halis münafıktır diyor. Konuştuğunda yalan söyler. Bakın bu bir vasıf. Emanet ettiğinde başka? Sözünde durmaz. Nizalaştığında haddi aşar diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abi hoş geldin. Şimdi demek ki ayette ve hadiste nifakın ellen tutulan, ikiyüzlülüğün ellen tutulan hiçbir yeri yok. Bu da büyük küfürlerden bir küfürdür. Bundan Müslümanın şiddetle ne yapılması? Kaçması gerekir. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu vasıflar olmasa ama bunlardan biri olsa ona mı münafık? Belki münafık değil ama nifaktan bir şubedir diyor. Yani yine insan nedir? Şerdedir. Bunu bir bir ele alalım şimdi. Düşünün, her Müslüman La ilahe illallah'ın gereği olmazsa olmazlarından bir tanesi nedir? Allah'ın dinini davettir. İyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek. Bu kelime-i tevhidin olmazsa olmazıdır. Şimdi düşünün ki davetçi insan yalancı. Kim o insanın getirdiği doğruya inanır? Yani ayeti bile gösterse adam şüpheyle mi bakar? Hadisi getirse şüpheyle mi bakar? Bir vakayı anlatsa ne yapacak bu insan? Demek ki yalancılık insanın kişiliğini, karakterini, davetini, gidişatını, her şeyi ne yapıyor? Bozuyor. İşte bu nifaktan bir şube olduğu gibi münafıklığında neymiş? Bir alameti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde şöyle söylüyor. Ashabına diyor ki mümin cimri olur mu? Evet diyor. Bakın bir yerde de imanla cimrilik bir arada olmaz diyor. Yani müminde hem iman hem de cimrilik ikisi bir araya gelmez. Cimri ise onda iman yok. Ama bakın burada mümin cimri olur mu? Evet. Korkak olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla. Bakın öbür ikisi bunun ayarında ama demek ki yalancılık bunların hepsinden daha beter. Yani cimri bir yerde götürüyorsun. Korkak hani bir yerde su götürüyor ama yalan asla ne yapmıyor götürmüyor. Gelelim emanete riayete. Fıtri olarak insanların bile arasında birine bir şeyi emanet etsen, o da emanete hıyanetlik yapsa, dostluk devam mı eder yoksa biter mi? Düşmek başlar. İşte dinde de aynı şekilde emanete riayet ne yapacak? Yapacak. Ondan sonra buyurun. Aleykümselam ve rahmetullah. Volkan hoş geldin. Demek ki kardeşlerim fıtri olarak insanların koruyacağı neler var? Hasletler var. Dürüstlük, emanete riayet, söz verdiğinde yerine getirme, nizalaştığında haddi ne yapma? Aşmama. Bunlar müminin nedir? Alametleridir. Bunun zıttıysa demek ki nifağın, ikiyüzlülüğün ve dinden çıkmanın da nedir? Alametleridir. Hatta rivayette müminin, kafirin ve münafığın misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatıyor. Onlar diyor iki sürü arasında koçunu arayan gibidir diyor. Bunun da misali şöyledir diyor. Üç kişi yolculuğa çıkar diyor. Giderken azgın akan bir nehrin kenarına gelirler. Hemen biri atlar karşıya geçer diyor. Bu müminin misali diyor. Öbürü diyor hemen atlar tam böyle yarıyı aldığında bu yandaki der ki sakın gitme. Nehir derin. Bak gidersen sulara kapılır gider ölürsün. Öbür geçen der ki diyor bak ben geçtim. Devam et. Şimdi bir ona bir buna derken bir o yanıya kulaç bir bu yanıya kulaç atıp sonunda yorulup sulara teslim olup gider diyor. Geçmeyip duran en ufak bir emirde yap denilen bir şeyde imtina eden kafirin misali diyor. Kendini zora sokmaz diyor. Emri yerine get yani geçilecekse geçen karşıya geçen müminin misali ne ona ne ona iki tarafta gidip gelip ölen de münafığın misalidir diyor. Yani münafıklar savaşa bile gitse diyor Tevbe suresinde dikkat ederseniz bununla alakalı bütün ayetleri okuyun inşallah. Muhakkak münafıklık yapar. Muhakkak orada da onlara kulak veren birileri ne yapar? Çıkar diyor. Yani bu insanlar şu dilini çok güzel kullanıyorlar. Demin de verdiğim misalde olduğu gibi Allah Resulü bile diyor böyle onlar hayranlıkla dinlerdi diyor. Sahabe naklediyor yani. Onlar o kadar güzel konuşurlardı ki diyor. Öyle dilleri laf yapardı ki diyor. Allah Resulü bile hayretten bakardı diyor. Düşünün. Demek ki konuşmayı bu kadar becerebilen insanlar. Ama bu konuşmayı nasıl yapıyorlar? Sana geliyorlar ayrı bir yüz. Bana geliyorlar ayrı bir yüz. Haram olan bu kardeşler. Yoksa güzel konuşma kötü bir şey değil. Laf getirme, bölme, insanların arasını açma, kafirlere yardım edip Müslümanlara düşmanlık yapma, onları zarara uğratma, bunların hepsi ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır ki bu da büyük küfürlerden bir tanesi. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede geldiği gibi münafıkın üçü okursanız, işte bu yaptıklarının yüzünden imandan sonra küfre dönmelerine sebep, ondan hoşlanmalarına sebep Allah da onların kalplerini ne yapmıştır? Mühürlemiştir. Artık sen ona ne anlatırsan anlat. Anlamadıkları gibi Bakara'dan devam eden ayette ne diyor? Bozgunculuk yapmayın. Neden insanların arasını bozuyorsunuz? Hayır biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizlersiniz diyerek hatta ki bu ayetin ilk sebeplerine bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi yeryüzünde bozgunculukla bu münafıklar ne yapmıştır? Suçlamışlardır. İşte Allah da onlara diyor tuzak kurmuştur. Allah'ın tuzağı ne kadar şiddetlidir diyor. Bu tuzakta nerede? Hadisin son cüzüne gidelim. Kıyamet koptuğunda, her yer dümdüz hale geldiğinde, gökle yer birleştiğinde, bütün insanlar mahşer yerinde bir araya toplanacak. Allah Azze ve Celle, melikler nerede? Krallar nerede? Ve yeryüzünde kimi razı etmeye çalıştıysanız gidin ücretini ondan alın dediğinde, herkes puta tapanlar, ite tapanlar nereye taptıysa onun peşine gidecek, birlikte haşrı olacak. Meydanda sadece müminlerle kim kalacak? Münafıklar kalacak. Allah Azze ve Celle, yine hadisi biraz geçiyorum, bazı teferruatlar var. Müminler secde edecek. Münafıklar ne kadar secde etmeye çalışsalar da sırtının üzeri geri düşecekler. İşte Allah'ın tuzağı da onlara bu. Kendilerini o kadar mümin görecekler ki her yaptıklarının akabinde bir de cennette en iyi yere gideceklerini zannediyorlar. Düşünün. Allah bizlere hayır versin. Bu küfürden hepimizi ve neslimizi Rabbim uzak kılsın. Bunların arkadaşlığı, bunların dostluğu, bunların kardeşliği yoktur kardeşler. Müslümanların bir savaşta en fazla şehit verdikleri savaşı hatırlıyor musunuz? Okçular Tepesi'nin terk edildiği. Peki neden bu kadar şehit verdik biliyor musunuz? Münafıklar yüzünden verdik. Beraber harbe girdiler Allah Resulü ile aleyhissalatü vesselamla. Kafirleri görünce ne yaptılar? Döndüler. Tam karşı karşıya geldiklerinde biz savaşmak istemiyoruz deyip kendilerine kulak verenlerden çekilince Müslümanlar ne yaptı? Güçsüz kaldı, moral bozgunluğu oldu. Buna rağmen bir üstünlük sağlandı ama o üstünlüğü ne yapmadı? Koruyamadılar ve birçok şehit verdi. Bunun birinci sebebi münafıklardır. Sözlerinde ne yapmadılar? Durmadılar ve gizli anlaşmalar yaptılar. Allah hepimize mağfiret etsin. Demek ki küfür neymiş? Üstünü örtme, gizleme, Allah'tan gelen emri bilip örtüp bunun zıttına ne yapma? Hareket etmedir. Küfründe neyi var dedik? Özet geçiyoruz. Büyüğü, dinden çıkaranı, bunun gibi ortası diyelim, Allah Azze ve Celle'nin karışmadığı, yani kul hakkı dediğimiz. Bir de küçüğü, onu şimdi işleyeceğiz. İnsanı dinden çıkarmayan ama yine cehennem ateşine sokacak günahlar vardır ki insanı dinden çıkarmayan ameli küfre küçük küfür denir. Bu Kur'an ve sünnette adlandırılan günahlardır. Büyük günahlar derecesine ulaşmaz ama Allah kendisinden razı olsun, İbn Abbas'ın dediği gibi aslında diyor günahın küçüğü büyüğü yoktur diyor. Kime karşı işlediğinin farkına bir insanın ne yapması? Varmasıdır. Yani ufacık bir şey de olsa bu isyan kimedir? Allah'adır. Kocaman bir şey de olsa bunu kime yapıyor? Allah'a karşı. Öyleyse günahı önemsememezlik ne yapmayın? Yapmayın. Hatta Buhari'nin naklinde Ayşe annemize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ne diyor? Ya Ayşe diyor şu koca koca dağlar ufacık taşlardan meydana gelir. İşte günahlar da diyor yani koca koca dağ gibi günahlar insanların önemsemediği o günahlardan meydana gelmiştir. Aynı küçük küçük dağlar, taşlar nasıl koca dağları oluşturuyorsa insanın küçük demeden, büyük demeden önemsemediği günahlar da insanı ne yapıyor? O vaziyete getiriyor. Yine hadis-i şerifte küçükle büyük günahın arasını güzel anlamak için söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminle faciri yine ayırt ediyor. Mümin küçücük de olsa bir günah işlese sanki dağ başına göçecekmiş, yıkılacakmış gibi bir ağırlık hissediyor. Yani bir pişmanlık. Facir mücrimse bir sinek konmuş da gitmiş yani şöyle azıcık ısırmış da havalanmış gibi hissederdir. Allah bizi bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Müslümanla savaşmak küfürdür. ona eziyet etmek nedir? Küfürdür. Ama bu dinden çıkaran mıdır? Bir yerde değildir. Ama dikkat edilmesi gereken noktalardan da bir tanesidir. Neden? Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle müminler nedir? Kardeştir diyor. Ama haddi aşmışsa onları Allah'a davet edin. Eğer uymuyorsa onlara ne yapın? Kılıçtan vurun. Ama artık haddi almışsa artık daha da ileriye ne yapmayın? Gitmeyin. Çünkü onlar sizin kardeşlerinizdir diyor. Fakat burada yasaklanan şudur. Müslümana sövmek fısktır. Onunla savaşmaksa nedir? Ameli küfürlerdendir. Dikkat edilmesi gereken burada benden sonra kafirlerin ahlakıyla ne yapmayın? Ahlaklanmayın diyor. Çünkü onlar şurada oturur, yer, içer. Sonra birbirlerinin boyunlarını vururlar. Sakın sizler öyle ne yapmayın? Olmayın diyor. Maalesef Müslümanlar dönem dönem birçok zaman kafirlerin oyununa gelerek veyahut şeytanın oyununa veyahut kendi nefislerine galip gelerek ne yapmışlardır? Karşı karşıya dönem dönem gelmişlerdir. Ve kıyamet alametlerinden bir tanesi de Müslüman iki büyük ordu karşı karşıya gelmeden kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak. Diyor ki bu daha tecelli ne yapmamıştır? Etmemiştir. Daha bu da büyük belalardan bir tanesidir. Allah muhafaza. Allah beni de neslimi de sizleri de neslinizi de bu ordulardan eylemesin kardeşlerim. Demek ki insan dönem içinde isyan ettiği, fısk işlediği veyahut günaha battığında bu bataklık insanı iyice kıpırdadıkça günahta ne yapıyor? İçine çekebiliyor ve daha büyüğüne doğru yelpaze aldırabiliyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim bazıları yemin etmeyi de küçük küfürden veyahut küçük şirkten saymışlardır. Hayır. Hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim diyor Allah'tan gayrısına yemin ederse o nedir? Küfre girmiştir. Bu bir küfürdür. Hadis-i şerifin daha netine gideyim. Her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse ya kafirdir ya da müşrik olmuştur. Bunu Tirmizi çok açık bir şekilde ne yapıyor? Getiriyor. Veyahut Bukhari'nin naklettiği ifadede Ebu Hureyre geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü radıyallahu anh, biz diyor cehalette ağzımız alışmış. Lat, Menat, Uzza, Hubel diyoruz. Hani ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, nasıl çarpıyorsa işte şu çarpsın, işte böyle çarpsın hani diyorlar ya yemin ederlerken aynı o zaman da cahiliye adetlerinde revaçta ne varsa onu söylüyorlar. Diyor bunu diyoruz yani ne yapalım Allah vallahi billahi demiyoruz lan lat diyoruz ağzımızdan kaçıyor. Kim diyor lat, menat, uzza, hubel diyorsa ne desin? La ilahe illallah desin diyor. La ilahe illallah ne için denir? İslam'a girmek için söylenen bir kelimedir. Kim diyor gel bir kumar oynayalım yani bir günah işleyelim derse o da ne yapsın? Tövbe etsin ve bir sadaka versin. Bak o küçük küfürden. Küfür ama dinden çıkaranı değil. Ama yemin, Allah'tan gayrına yemin insanı ne yapıyor? Dinden çıkarıyor. Ama kardeşlerim maalesef Allah içimizden Rabbani alimlerin sayısını çoğalsın. Ne zaman zan ifade eden naslar edille-i şeriyeye girdi. Yani biraz daha açık geleyim. Kur'an ve sünnette zan var mı? Yok. Zaten zan var diyen kendisi zanni olup gider. Yani düştüğü şüpheden imanını ne yapar? Kaybeder. Çünkü imanda şek, şüphe ne yapmaz? Olmaz. Kur'an ve sünnette zan nedir? Yoktur. Kur'an ve sünnete tabi olan hiçbir insanda da ihtilaf yoktur biliyor musunuz? Kimsede ama. İhtilaf varsa da Kur'an ve sünnete gider ayetin gereği ne yapar? O ihtilaf ortadan kalkar. Müslümanların tamamen ayrılması, itikadi, ameli meselelerde ayrılığa düşmesi, ihtilafa düşmesi, birçok gruplara gitmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Bu ikiden ya eksiltme ya da çoğaltmadır. Kur'an bana yeter diyor, azıyor. Veyahut Kur'an ve sünnet bana yetmez diyor. Alimlerin icması gerekir. Olmadı. Ya o zaman diyor bu kadar hüküm yoktu ki diyor bir sürü mesele çıktı. Bir de kıyas çıkarıyor. Olmadı fukaha çıkarıyor. Olmadı. Her ne varsa bu ikiden sonra başlıyor. Şimdi gelen ayet ve hadislere bakıyoruz. Allah'tan gayrısına yemin olmaz. Hükmü de belli. Şimdi Kur'an ve sünnette böyle. İcmayı, kıyası, fukahayı koyduk. Hocam diyor, Kur'an diyor Allah'ın kelamı. Evet Allah'ın kelamı. Burada Esma-i Hüsna da var. Evet, isim sıfatlar da var. O zaman diyor, Kur'an Allah'ın kelamıysa, burada Allah'ın sıfatları da varsa, ben diyor Kur'an'la yemin etsem diyor, alim şöyle bir düşünün. Tabii diyor, olabilir diyor, olur diyor. Şimdi Hristiyanlar İncil'le, Yahudiler de Tevrat'la, Allah'ın kelamı diye yemin ediyor ya, Müslüman da diyor bununla, şimdi akli gidiyor mu? Gidiyor. Peki Kur'an'la yemin edilir diye bir nas var mı? Yok. Allah'tan gayrısına yemin ne yapılmaz? Edilmez. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına gidiyoruz. Kur'an'la bir yemini var mı? Kabe'nin Rabbine andolsun diyor. Kimi kastetti? Allah'ı. Seher vaktini veyahut rüzgarı, tozu dumana katanı kimi kastetti? Allah. Yeri göğü yaratanı diyor. Kimi kastetti? Yani yeminlerin hepsinde ne var? Allah Azze ve Celle var. Onun dışında bir yemin şekli var mı? Yok. Ki zaten kendi sözünde Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan gayrı kim başkasına yemin ederse ya kafir olmuştur ya da müşrik diyor. Demek ki kardeşlerim yemin sadece Allah'ın adıyla yapılır. Bunun dışında yemin ne yapılmayacak? Gündeme gelmeyecek. Peki çeşitleri yok mu? Adam şimdi diyor ki yaşadığımız toplumda duymuşsunuz. Şu işi yaparsam Yahudi gibi olayım. Yahut gavur gibi olayım. Bunu diyorlar mı? Bugün dedikleri gibi o gün de diyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bir şeye yemin edersken işte Yahudi gibi olayım veya Hristiyan gibi olayım derse şaka bile söylese onlar gibidir diyor. Yani öyle olmuştur diyor. Yani bu yeminin hiçbir şakası neymiş? Yok. Yemin ederken vallahi billahi talla bitti. Ve Allah'ın adına. Onun dışında şöyle yaparsam şöyle olayım. Şaka bile olsa doğru bile olsa onun gibidir diyor. Yani kafir olur diyor. Demek ki küfrün bu noktasına da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Aynı bizim yaşadığımız toplumda her şeyin yani yoğurdu varsa muhakkak ayranı da var, cacığı da var biliyorsunuz. İyice cıvıtmışlardır. Nasıl yemin ediyorlar? Şart olsun gidiyor. 3'ten 9'a şart olsun. Ne oluyorsa artık. Şimdi bizde Türk parayı buldu mu ilk kişi ne yapar? Karıyı boşar. Yemin etmeye başlayınca da ilk kişi nedir? Karıyı bir daha almamak için yemini basar. Halbuki böyle bir yemin yok ki. Talak bile yani kızgınlık anında talak bile gündeme ne yapmaz? Gelmez. Sakinken karıya talak verebilirsin. Kızgınlık anında ne yapamazsın? Yine veremezsin. Sonra İbn-i Mesud'a gelip soruyorlar radıyallahu anh'a. Ben diyor hanımı 100 talakla boşadım diyor. Bunun hükmü ne? Ben bilmem diyor. Ama diyor bir şey söylesem bir adam diyor dinde 3 talak var sen bunu 100'e çıkarmışsın. Ben bunun cevabını sana nereden bulayım diyor. Yani İslam birilerinin ürettiğine cevap müessesesi değilmiş. İşittik, itaat ettik ve İslam'a uyacaksın, arınacaksın. İslam'ın insanlara ihtiyacı yok. İnsanların İslam'a ihtiyacı var, arınacak. Namazın sana ihtiyacı yok, senin namaza ihtiyacın var. O namazı kılacaksın. Günde 5 vakit nehre girip nasıl temizleniyorsan ne yapacaksın? Arınacaksın. Müslümana da yemine ihtiyacı yok. Çünkü Müslüman ne yapacak? Eminliğini, dürüstlüğünü koruyacak, yemine ihtiyaç duymayacak. Yemin nerede ihtiyaç vardır? He? İddiacı bir şeyi ispatlayamadığında, şahitleri de yoksa ona ne düşer? Yemin düşer, bitmiştir. Bu kadar. Burada Müslümanın yemine de ihtiyacı yoktur. Ama yemine ihtiyaç duyuldu, yemin edecek, Allah'tan gayrısına yemin ne yapamaz? Yapamazdır, bu küfürdür. Her ne kadar bunu yumuşatsalar, küçük de deseler, burada atlasalar, şurada çıtayı yükseltiyorlar, orada lıp diye düşüyorlar. O yüzden hiç uğraşmaya çıtalarla gerek yok. Yemin Allah için yapılır, gayrısına ne yapılmaz? Yapılmaz. İşte eskiden hoca efendiler anlatırdı, bunu Kimirtaş Hoca güzel anlatırdı. Çocukluğumuz onun kasetlerini dinlemekten geçti. Hakimin karşısına diyor, af buyurun bir hayat kadını mı diyorlar, siz ne diyorsanız, işte dinde orospu diyorlar mı? Çıkarmışlar bir meseleden, aynen böyle anlatıyor şey Timurtaş Hoca. Hakim kadına inanmamış, yemine şey yapmış, yemin eder misin? Namusum şerefim üzerine demiş. Hakim bir bakmış, kadın etini satan bir kadın, biraz yumuşatan. Kızım demiş, sende ne namus ne şeref var ki demiş. Hangi şeye yemin ediyorsun demiş. Yani yemin dediğinde insanı yemin ne yapacak? Bir bağlayacak, bir bağlayıcılık şeyi olacak. Bu da ancak nedir? Allah'ın ismiyle bağlayıcılığı vardır. Neden? Çünkü bakın birçok meselede örnek verdiğimiz misallerden bir tanesi en yakın Müslüm'ün Kitab-ül Enbiya'da bulursunuz. İsa aleyhisselam hırsızlık yapan birini görüyor. Ve adam Allah'tan kork. Malik olmadığın bir malı neden alıyorsun? Neden çalıyorsun? Vallahi İsa ben çalmıyorum diyor. İsa aleyhisselam hemen yemine ne yapıyor? Değer veriyor. Neden? Vallahi dedi. Gözümün gördüğünü yalanladım, kulağımın işittiğine iman ettim diyor. Çünkü hırsızlık yeminin belasından daha büyük bir şey. Yemin hırsızlıktan nedir? Daha büyüktür. Çünkü hadis-i şerifte nedir? Zina eden, hırsızlık yapan, harpten kaçan, içki içen ne yapacak? Cennete girecek. Ama iblis Allah adına yalan yere yemin etti, tard edildi ve ebedi cehennemlik kılındı. Çünkü Allah'ın adını kirletmeye çalıştı. Allah adına yemin ederek insanları ne yapıyor? Kandırmaya gidiyor. Öyleyse yeminin belası neymiş? Daha büyükmüş. Müslüman da yeminden ne yapacak? Kaçınacak. Hele hele Allah'tan gayri yemin kesinlikle ne yapmayacak? Etmeyecek. Peki ağzından çıktı. Oldu hani Ebu Hureyre geliyor radıyallahu anh. Hani ağzımızdan çıktı. Bazen diyor ya, ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın şöyle. Hemen la ilahe illallah diyeceksin. O kadar. Bunun başka bir kefareti nedir? Yok. Bir gün bir tarafa sohbete gittim. Oraya da ihtiyarlar gelmişti. İhtiyarlar böyle hemen adamı bir imtihan ederler. Sohbeti sabote ederler. İşte soralım. Hoca benim sana bir soru sorayım. Buyur sor. Ya şimdi ikindi namazı kılıyorum. Sünnetini kılıyorum. İşte üçe kalktığımda Subhaneke okuyacağım mı okumayacağım? Birinci soruları bu. Deneme. Var mı ki diyor. Hıh diyor. O gidiyor şimdi. Öbürü geliyor. Hoca diyor. Şimdi diyor ben diyor şuradan yüksekten bir şey alacağım. Şurada Kur'an var. Şurada da ekmek var. Hangisine basan diyor. Ben dedim ki seni yatır üzerine basarım onu alırım. Ula her şey bitti. Bu mu kaldı? Neye basılacakmış biliyor musunuz? Kur'an'a basacakmışsın. Ekmeğe basmayacakmışsın. Kur'an yani Kur'an'a basılırmış ama o biri nimetmiş çarpılırmışsın. Yani insanların yani geldikleri noktalara bakın. Naslardan çıkarsanız geleceğiniz nokta akli, nefsi hangi yörenin ne nefsi varsa o sende. Öyleyse kardeşlerim yemin ancak Allah için yapılırmış. Yeminde yeminin çeşitlerine, kefaretine tek tek geleceğim ama burada küfür olarak işlediğimiz için çok teferruatına girip de zihninizi öbür tarafa kaydırmak istemiyorum kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine küfürlerden bir tanesi üç şey Müslümana nedir? Haramdır. Müslümanın kanı, Müslümanın namusu, Müslümanın malı. Bu üçü Müslümana nedir? Haramdır. Kanı ancak haksız yere bir kana girmişse o da dinin emri, topluluğu, kadısı olur. Bu şekilde kısas yapılabilir. Eğer namusuna göz dikmişse, evliyse, dulsa recm edilir. Malına göz dikmişse eliyle ne yapar? Öder. Bu Müslümanın Müslümana nedir? Haramıdır. Her kim haksız yere kardeşinin kanına girerse bu küfürdür kardeşlerim. Allah bunu ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Hatta bir ayeti kerimede kardeşini haksız yere öldüren insan ebedi cehennemdedir veya intihar eden ebedi cehennemdedir diye gelir. Ama şirk dışında ebedi cehennem nedir? Yoktur. Bunlar caydırıcı olma meselesiyle gelen hükümlerdendir. Çünkü biliyorsunuz birisi haksız yere birini öldürse buna diyet hakkı var mı? Var. Veyahut maktulün annesi, babası, yakını isterse diyet alır, isterse adamı ne yapabilir? Affedebiliyor. Öyleyse demek ki bu ebedi cehennemlik olan meselelerden değil. Ama İslam hakim olursa inşallah olur. Neslimize Rabbim nasip eder. Demek ki birisi birini öldürmeden önce ne yapacak? İyi düşünecek. Çünkü biri birinin dişini bile kırsa, kıs nedir? Kısasta hayat var diyor. Dişine karşılık ne yapılır? Dişi kırılır. Göze karşı? Göz. Cana karşılık da İslam ne yapıyor? Can. Birinin tatlı canını alıyorsan sen de canın ona karşı vereceğini ne yapmayacaksın? Unutmayacaksın. Ne oldu şimdi? Her kızan önüne gelen Texas Domekis diye bıçağı tabancayı alıp ne yapamıyormuş? Çıkamıyor. Demek ki Müslümanın Müslüman üzerine. Öfke var bak. Kızgınlık var ama öldürmek nedir? Haramdır. Veyahut hiçbir Müslüman, hiçbir Müslümana namusuna göz ne yapmayacak? Dikmeyecek. Bu nedir? Canınla ödeyeceğin bir bedeli var, sonucu var. Öyleyse dikkat edecek. Veyahut hiçbir Müslüman, hiçbir Müslümanın malını haksız yere ne yapmayacak? Almayacak. Alırsa bunu da ne yapar? Elinin kesimiyle, yine elinin, ayağının, yine en son kafasının kesimiyle ne yapar? Öder. Bu da günahlardan bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama Müslümanlar birbirine karşı savaşırsa onların arasını adaletle ne yapın? Bulun ve artık diyor hakka döndülerse onların diyor artık geçmişiyle alakalı hiçbir şey ne yapmayın? Aramayın. Bakın bu önemli bir madde. Neden önemli madde? Biliyorsunuz doğru akideyle amel eden insanlarla iblis ve avaneleri çok uğraşır. Bize Kur'an olsun, hadis olsun. İkisinin birleşimi vahiy olsun. Yani yazılı ya da sözlü vahiy. Kim tarafından geldi? Cibril tarafından. He? Sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kim aldı? Sahabe. Bize kim aktardı? Sahabe. Bakın şimdi düşmanlar ne yapıyor? Bunlar birbirine düştü. Birbirlerine savaş yaptılar. Birbirlerine ne yaptılar? Kılıç vurdular. Şia bunu savunuyor. 6-7 tanesine Müslüman der sahabenin. Geri yanına kafir ya da münafık der. Şimdi mesela o ne oğlu? Mustafa ne oğlu? İslam oğlu mu? İsyan oğlu mu? Neyse adı aklıma gelmiyor. Veyahut ne Ebul Ala bir şey vardı. Pakistan'ın şeyi. Artık neyse ben isimlerini bilemiyorum. Bunların yazdığı kitaplar var. İmamlar, sultanlar, saltanatlar. Okumanızı tavsiye etmiyorum ama nelerin üzerinde duruyor biliyor musunuz? He? Tamamen sahabeyi bombalıyorlar. Yaptıkları savaşları, birbirlerine güya düşmanlıkları, husumetleri. Peki bununla neyi örüyorlar biliyor musunuz? En sonda diyorlar ki bu adamlardan hadis alınmaz ki. Ondan sonra ne yapıyorlar? Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun, akla mantığa uymadıkça hadis ne yapılmaz? Alınmaz. Ya da Kur'an'a uymadıkça alınmaz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin abi. Bak bu sözü sahabeyi bombaladıktan veyahut çürüttükten veyahut itibarını götürdükten. Şimdi bu ayeti anladınız mı? Allah bakın fasıklar demiyor, münafıklar demiyor. Müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırsa ne yapın? Aralarını düzeltin. Olmadı hatta aşana siz de vurun. Sonra hakka döndüklerini bir artık geri yanına ne yapmayın? Araştırmayın diyor. Demek ki bu ayetin bizim için neyi varmış? Çok çok önemi ve yeri var. Küfür ehli, nifak ehli, bidat ehli ne kadar şüphe atarsa atsın, Kur'an'da onlara muhakkak bir tuzak, muhakkak bir cevap nedir? Var. Yeter ki siz Allah'ın kitabını güzel okuyun. Bunu anladınız mı? Yeter ki Allah'ın kitabından haberdar olun. Demek ki baktığımızda büyük küfürle küçük küfür arasında görünen farklar var. Neydi bu farklar? Büyük küfür insanı dinden çıkarıp amelleri boşa çıkarıyor. Ama küçük küfür insanı dinden çıkarmıyor, amelleri boşa çıkarıyor. Bunu anladınız mı? Büyük küfür sahibinin ebedi olarak cehennemde kalmasını sağlıyor. Küçük küfürse günahı nispetinde ne yapıyor? Ateşte temizlenmesi, daha sonra cennete girmesine sebep oluyor. Mesela demin sen elini mi yıkadın? Kirlendi miydi? Yani bir şey yapacaksan, ibadet de yapacaksan ya gusül edeceksin, ya teyemmüm edeceksin, ya ne yapacaksın? Yani temizlenerek, arınarak, bedenen temizlenerek ne yapacaksın? Allah'ın huzuruna duracaksın. Cennete de girebilmek istiyorsan tertemiz olup gireceksin. Orada da en güzel temizlik nerede oluyor? Ateşe verdim benim mesleğim demir döküm, ne kir kalır, ne pas kalır, hepsini temizler valla, hiçbir şey olmaz. İşte cennete de giriş ancak böyle olacak. Fakat kafirler asla cennete ne yapamayacak? Giremeyecek. İşte oraya sadece inanan, kalbinde hardal tanesi kadar iman eden insanlar girecek. Allah Azze ve Celle sırattan şimşek gibi geçip cennete girenlerden eylesin. Demek ki büyük küfürle küçük küfür arasındaki bir fark da neymiş? Bu. Bir fark da yine sohbetin neticesinde anlamamız gereken, güncel olduğu için bu meselelerin altını çiziyorum. Büyük küfür insanın kanını, malını, namusunu helal kılar ama küçük küfür insanın kanını, malını, namusunu yine ne yapar? Yani o emniyeti korur. Ama büyük günah helal kılar. Dinden çıkmışsa, ebedi cehennemlik amel işlemişse artık onun kanı da Müslümana ne yapar? Helal olur. Ama küçük günah işleyen için bu helal nedir? Değildir, caiz değildir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Büyük günah sahibiyle Müslüman arasında bir düşmanlık doğurur ve kıyamete kadar bu savaş ne yapar? Devam eder. Ama küçük günah işleyen, yani küfrün küçüğünü işleyen bir insanla düşmanlık ne yapamazsın? Yapamazsın. Onu İslam bağı boynunda olduğu müddetçe sevmek zorundasın. O senin kardeşin. Ama işlediği günaha da sen çok güzel yaptın deyip de boynuna ne yapmazsın? Sarılmazsın, buğz edersin, tavrını koyarsın. Mesela bugün çok konuştuğumuz birçok şeyde örnek getirdiğimiz meselelerden sohbet önünde bir Ka'b bin Malik olayını düşünün. Ne yaptı Ka'b bin Malik? Radiyallahu anh. Gaflette de adına. Yani haşa bir gaflet bir savaştan onu ne yaptı? Geri koydu. Sonra giderim, şöyle derim, böyle derim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeler onun 52 gün ne selamını aldılar, ne onunla konuştular, ne de ona ne yaptılar? Ülfet etti. Bakın bir tavır var. Bugün bu tavrı enaniyet, kibirli insanlar Müslümanlara yapıyorlar. Benimle ilgilenmedi. Beni aramadı. Beni sormadı. Baba şöyle etti. Bana böyle etti. Bana ağır konuştu. Şeytan Müslümanı kötü gösteriyor ve o meclisten onu ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Halbuki kardeşlik böyle değil. Aslında günahın en büyüğü Müslüman kardeşinden senin uzak durmandır ve bunu düşünememendir. Yani böyle bir insan aslında şu ayetle muhatap olmuştur. Yanlış hatırlamıyorsam Haşr 19. Neydi ayet? Sakın diyor Allah'ın, sakın Allah'ı unutmayın diyor. Sonra Allah da size sizi unutturur diyor. Yani Allah'ı unutup Allah'ın da unutturduğu insanlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Bu hale düşen bir insan bitmiştir. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki Müslümanın en yakını bile olsa kafiri sevmesi, ona dostluk beslemesi, onunla arkadaşlık yapması caiz nedir? Değildir. Ama küçük küfürde ise mutlak anlamda sahibine dostluk beslemek zorundasın. Onunla arkadaş olmak zorundasın. Münkerine mani ve ona nasihat etmek zorundasın. Ama büyük küfür işleyen, dinden çıkan bir insandan asla dostluk ne yapamazsın? Yapamazsın. Evet kardeşlerim. Özetle küfür böyle. Büyüğü var, küçüğü var. Bir de üçüncü şahıslara karşı, ikinci şahıslara karşı işleneni var. Bunlara adım adım vaka vaka ne yapmak? Dikkat etmek zorundayız. Neden zorundayız? Allah'ın kitabıyla meselelere baktığımızda bunun bütün detaylarıyla gözümüzün nedir? Bu işlenen küfürleri önümüzdedir. Ve bu konuda bu meseleyi çok net bir şekilde anlayıp hiçbir müşkülata düşmeden istikametli gitmek istiyorsanız size ödev olsun. Kur'an'da geçen Adem Aleyhisselam'la İblis arasında geçen mevzuları Kur'an'dan sure sure tek tek çıkartıp böyle alt alta bir ajandanıza yazıp sonra tekrar okumanızı tavsiye ederim. Ne demek istediğimi o zaman çok net anlarsınız. Küfrü, yalanlamayı, inkarı, yüz çevirmenin ne olduğunu anlamak istiyorsanız ki bu ayetlerin bir yerinde İblisin Adem'le, İblisin Allah Azze ve Celle ile, İblisin gelecek Adem'in çocuklarıyla alakalı söylediği şeyler var. Ve Allah Azze ve Celle'nin İblis'le alakalı bizde bildirdiği ve sakındırdığı meseleler var. Bu zaman küfrü çok rahat ne yaparsınız anlarsınız. Misal, bugün en çok Müslümanlarda meydana gelen meselelerden bir tanesi rızık endişesidir biliyor musunuz? Doğru mu yanlış mı? En büyük meselelerden biri. Peki rızkı veren kim? Allah. Ayeti okuyorsunuz şimdi. Sakın şeytan sizi açlıkla korkutmasın diyor. Veyahut ayeti kerimede ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Arkasından devam eden ayet ne diyor? Sizden rızık da istemiyor. Aksine sizi rızıklandırıyor. Sizi doyuran biz istiyor. Sizi doyuran biz. Sizden istediğimiz tek şey nedir? Allah'ı birlemen istiyor. Demek ki iblisin yaklaştığı, zayıf bulduğu çok kötü neler var? Yerler var. İşte bu da yenildiğini, kulak verdiğini iş bitti. Evet. Konuya devam ediyoruz. Nifak tanımı ve çeşitleri. Devam edelim mi? Ya da bir dahaki derse bırakalım. Bir dahaki derse bırakalım inşallah. Allah Azze ve Celle küfrün küçüğünden de büyüğünden de bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.